Salih alayhi salam, baada ya kumuona mtume Musa alayhi salam, asema mtume Salih alayhi salam, talaba qaumahu minhu aya, walitaka watu wake wa hum Thamud, kama tulivyosoma qaumu ya Nabiullah Salih ni wale watu wa Thamud. Kwa hivyo talaba qaumahu minhu, walitaka watu wake watu wa Salih, kutoka kwa Salih aya, walitaka alama, awape alama ya ukweli wa utume wake, walitaka alama, hatukuamini mpaka utuletee alama. Sheikh anasema walaysa hadha min as-su'al al-ilmi, na halikuwa hili ni katika maswali ya kiilmu. Walaysa hadha min as-su'al al-ilmi, na halikuwa hili ni katika maswali ya kiilmu, yani kama vile kutaka kujua ibada, kutaka kujua ni zipi haki za Allah, vipi watamuabudu, ni yapi mambo ya halali, ni yapi mambo ya haram. Haya ndio yalikuwa maswali ya kiilmu, lakini hili halikuwa swali la ilmu. Sheikh anasema walakin aradu ayatan ala sidqihi, lakini hawa watu wa Salih Thamud hao walitaka wapate alama, ishara. Aradu, walitaka ayatan, ishara na mu'jiza, ala sidqihi, juu ya ukweli wake Nabiullahi Salih. Liannahum yazumun annahu kadhib, kwa sababu hakika wao wanadai kwamba yeye Salih ni mwongo. Walikuwa hawana imani ya thabit kwake, waona ni aongopa tu. Wahum ya'lamuna sidqahu, na wao, kwa maana haya madai hapa ilikuwa madai tu kama ya urongo tu. Liannahum yazumuna annahu kadhib, ni kwa sababu hakika wao wanadai kwamba yeye ni mrongo. Wahum ya'lamuna sidqahu, na hali ya kuwa wao wanaujua ukweli wake. Wahum ya'lamuna sidqahu, na hali ya kuwa wao wanaujua ukweli wake, kweli wa Nabiullah Salih. Walakin min babi ta'jiz, lakini ni kwa ule mlango wa kukwamisha kama wanavyosema, walakin min babi ta'jiz, lakini ni kwa mlango wa kukwamisha. Walimuuliza maswali Nabiullahi Salih ili akwame, wakimwambia ma anta illa basharun mithluna, aya hii katika suratu Shuara, ma anta illa basharun mithluna, haukuwa wewe Salih isipokuwa ni mwanadamu mfano wetu. Fa'ati bi ayatin in kunta min as-sadiqin, utakumkwamisha hapo. Fa'ati bi ayatin in kunta min as-sadiqin, lete ishara, lete muujiza. In kunta min as-sadiqin, ikiwa wewe ni katika wakweli, basi tuletee muujiza, kwa kuona wewe ni mtu kama sisi tu, wasema ni mtume. Hebu tuletee muujiza sasa, jambo la ajabu ambalo hatukulizoea, ikiwa wewe ni katika wakweli. Salih alayhi salam akapewa na Allah muujiza huu, qala hadhihi naqatun laha shirbun walakum shirbun yawmin ma'lum, walakum shirbu yawmin ma'lum, katika surati Shuara. Qala hadhihi naqatun laha shirbun walakum shirbu yawmin ma'lum, awaambia akasema, huyu hapa ngamia jike. Qala hadhihi naqa, akasema huyu hapa ngamia jike. Laha shirbun walakum shirbu yawmin ma'lum, anayo ngamia huyo zamu ya kunywa kwenye kisima. Laha shirbun, anayo huyo ngamia zamu yake ya kunywa. Walakum shirbu yawmin ma'lum, namna nyinyi zamu yenu ya kunywa katika siku maalumu. Kwa maana kila mmoja atumie zamu yake. Qala hadhihi naqatun laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum. Akasema huyu hapa ngamia jike, anaye yeye huyu ngamia zamu yake ya kunywa. Walakum shirbu yawmin ma'lum, namna nyinyi zamu yenu ya kunywa katika siku maalumu. Haya ni katika maswali ambayo Nabiullah Saleh alikumbana nayo kwa watu wake. Isa alayhi salam, shika endelea, asema Mtume Isa alayhi salam, talaba minhu ba'du qaumihi, walitaka kutoka kwake baadhi ya jamaa zake, watu wake katika wale Nasara. Talaba minhu ba'du qaumihi, walitaka au waliomba kutoka kwake baadhi ya jamaa zake. Ayunazzila alayhim ma'idatan minas sama, awashushie wao meza iliyosheheni chakula kutoka mbinguni. Sufra kamila, meza iliyojaa vyakula. Maida hapo haikuwa ni meza tu, ni meza iliyojaa mchanganyiko wa vyakula, yani walitaka vyakula vitoke mbinguni. Ayunazzila alayhim ma'idatan minas sama, aishushe kwa wao meza iliyojaa vyakula kutoka mbinguni. Fadhakkarahum billah, akawakumbusha wao kuwakumbusha Allah. Fadhakkarahum billahi azza wa jal, akawakumbusha wao Allah azza wa jal. Wa khawafahum minhu, na akawakhofisha wao na yeye. Lakin alahu alayhi, lakini walisisitiza juu yake, waliendelea kusisitiza kwamba wataka vyakula hivyo vishuke mbinguni. Fasala alayhi salamu rabbahu azza wa jalla, akamwomba alayhi salam, yani Nabiullah Isa alayhi salam akamwomba mola wake azza wa jalla. Faqala alayhi salam, akasema alayhi salam, na hapa ananukuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika surat al-Ma'idah, اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. الله سبحانه وتعالى نسيما نبي الله عيسى كوم الوهي، اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، يا الله ewe mola wetu mlezi, na kuomba iteremshe kutu sisi meza ya vyakula kutoka mbinguni. Takunu lana ida, itakuwa meza hiyo kutu sisi ni sikukuu na furaha. Liawalina, ni furaha kwa watu wa mwanzo, kwa maana ni furaha kutu sisi wa mwanzo, wakikusudia wao walioko hapo. Takunu lana ida, iwe meza hiyo kutu sisi ni idi, ni sikukuu, ni furaha. Li awalina, kwa wa mwanzo wetu. Wa akhirina, na iwe ni furaha vile vile kwa watakokuja baada yetu, kwa maana kwa wale wa mwisho wetu. Wa akhirina, na kwa wa mwisho wetu vile vile watakaokuja baadaye, litakuwa ili jambo la furaha kwao. Wa ayatan mink, na uwe ni muujiza kutokea kwako, hiyo meza pia iwe ni muujiza kutokea kwako. Waruzukuna wa anta khairur raziqin, na tukuomba uturuzuku sisi nawe ni mbora wa wenye kuruzuku. Subhanahu wa ta'ala. Al-Ma'ida, Sheikh anasema fandhur كيف أن أنبياء الله عليهم السلام يلبون أسئلة أقوامهم. هبو تزاما نكو كيسياني هيك من نبي و الله عليهم السلام ونيتكيا مصالي وتواو يلبون أي في الجواب عنه ونيتكا كمانا كيجيب مصالي وتواو يلبون أسئلة أقوامهم ونيتكيا maswali ya watu wao. Kwa inka na fiha taannutun, ijapokuwa kuna ndani yake maswali hayo ukaidi. Kwa inka na fiha taannutun, ijapokuwa kuna ndani yake hayo maswali ukaidi. Maswali mengine ni ujeuri tu, wanaitikia kuyajibu hata kama yako hivyo. Idha kana fi ijabatihim maslahatun fi sabili hidayatihim, idha kana fi ijabatihim maslahatun fi sabili hidayatihim, pindi itakapokuwa katika kuwajibu wao, katika kuwapatia wao majawabu, pana maslaha katika njia ya kuwaongoza wao. Ikiwa wataona nabii min al-anbiya kwa majambo lina maslaha na wanaweza kupata hidayah, basi yanajibu hata kama ni maswali yana ujeuri ndani yake. Tumeelewana hapo? Tayib. Nabiyuna Muhammad alayhi salatu wassalam na mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam kana yatahammalu asilata qaumihi, alikuwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam anayavumilia maswali ya kaumu yake. Wayatahammalu talaba shafaatihim, na anavumilia maombi ya uombezi wao pale ambapo wanawaombea wenzao. Wayatahammalu talaba shafaatihim, na kadhalika anavumilia maombi ya uombezi wao. Au ma yatlubuna minhu, au anayavumilia yale ambayo wanayataka kutoka kwake. An yafa'alahu lahum biqadri almustata' idha kana fi dhalika maslaha, au ma yatlubuna minhu, au anayavumilia yale ambayo wanayataka na kuyaomba kutoka kwake. Yatlubuna minhu, au ma yatlubuna minhu, au yale ambayo wanayataka kutoka kwake. An yafa'alahu lahum, ayafanye mambo hayo kuwafanyia wao. Biqadri almustata', kwa kile kiwango chenye kuwezekana. Idha kana fi dhalika maslaha, pindi atakapokuwa katika hilo kuna maslaha, basi Mtume alayhi salam anavumilia na anafanya hivyo wanavyomwomba. Fakathrat alayhi alasila alayhi salatu wassalam, sasa yakakithiri juu yake maswali. Fakathurat alayhi al-as'ilatu alayhi salatu wassalam, na yakakithiri juu yake maswali alayhi salatu wassalam. Wa ma'a dhalika kana arhaba an-nasi sadran, na pamoja na hilo alikuwa ni mkunjufu zaidi katika watu wa kifua. Wa ma'a dhalika kana arhaba an-nasi sadran, na pamoja na hilo alikuwa alayhi salatu wassalam ni mkunjufu zaidi katika watu wa kifua. Wa kana awsa'a an-nasi balan, na alikuwa ni mpana zaidi katika watu wa fikra. Ay aqlan wa fikran, wa fikra na akili. Kana alayhi salatu wassalam a'qal an-nas alayhi salatu wassalam, ndio maana maswali mengi yalikuja kama alivyoyaorodhesha hapa. Yas'alunaka 'anil ahilla, wanakuuliza wewe kuhusiana na miezi. Maswali yako, maswali hayo. Yasalunaka madha yunfiqun, wanakuuliza wewe ni kitu gani watakitoa. Fi sabilillah, swali hilo. Swali jingine, yasalunaka anish shahri alharami qitalin fih, wanakuuliza wewe kuhusiana na miezi mitukufu. Inajuzu kupigana ndani yake? Ay yahillu alqitalu fihi am yahrumu, je panahalalika vita katika miezi mitakatifu au vita inaharamika? Yasalunaka anil khamri wal maisir, maswali hayo. Wanakuuliza wewe kuhusiana na tembo na kamari, kuhusiana na pombe na kamari. Wayasalunaka anil yatama, na wanakuuliza wewe kuhusiana na mayatima. Wayasalunaka anil mahid, na wanakuuliza wewe kuhusiana na hedhi, tupe habari zake. Yasalunaka madha uhilla lahum, wanakuuliza wewe ni kitu gani kimehalalishwa kwa wao. Yasalunaka anil anfal, wanakuuliza wewe kuhusiana na ngawira, mali zilizoletwa kutoka vitani, ngawira, alghanaim, zigawanywe vipi. Kadhalika yasalunaka ani saati ayana mursaha, na wanakuuliza wewe kuhusiana na kiyama, lini kutokea kwake kiyama hicho. Yasalunaka ani saati ayana mursaha, wanakuuliza wewe kuhusiana na kiyama, lini basi utakuwa ni kutokea kwake hicho kiyama. Wayasalunaka ani ruh, angalia maswali haya, na wanakuuliza wewe kuhusiana na roho, roho nini. Wayasalunaka an dhil qarnain, na wanakuuliza wewe kuhusiana huyu bwana dhul qarnain, tupe habari zake. Wayasalunaka an dhil qarnain, na wanakuuliza wewe kuhusiana na dhil qarnain. Wayasalunaka anil jibal katika sura Taha, na wanakuuliza wewe kuhusiana na milima. Bali Allah anasema yasaluka ahlul kitabi an tunazzila alayhim kitaban minas samaa katika suratul Nisa. Yasaluka ahlul kitabi, wanakuuliza watu waliopewa kitabu, Mayahudi ndio walimuuliza maswali haya Mtume alayhi salam, an tunazzila alayhim kitaban minas samaa, wanakuuliza ukishushe kwa wao kitabu kutoka mbinguni. Walimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, hatuwezi kukuamini wewe mpaka upuruke uende mbinguni ukiwa hujabeba kitu, alafu urudi na kitabu kilichoandika kwamba wewe Muhammad ni mtume wa Allah. Kakilete kitabu, nenda kukichukua mwenyewe uko mbinguni, ukilete kimeandika anta rasulullah. Yasaluka ahlul kitabi an tunazzila alayhim kitaban minas samaa. Haya ni maswali mengine ya kumkwamisha alayhi salatu wasalam, lakini alikuwa kiajibu. Sheikh anasema hadhihi ba'd al-as'ila, haya ni baadhi ya maswali. Wa ma'a dhalika kana sallallahu alayhi wa alihi wasallam yujibu bima allamahu Allah, na pamoja na hivyo alikuwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anajibu kwa kile ambacho amemfundisha yeye Allah, kwa ile elimu aliyopewa na Allah, basi jambo alijua akajibu, analijibu alayhi salam. Fa idha amarahu Allah bil imsaki amsak, na pindi akimwamrisha yeye Allah kujizuilia kujibu, basi anajizuia. Kuna mambo alizuiwa asiyajibu, na yeye hakuyajibu. Wa hadha yatabayanu fi al-ma'lam at-tali, na anasema na hili litabainika katika funzo lenye kufuatia, kwa madarasa yenye kufuatia tutaona hayo, kwamba kuna mengine alizuiliwa Mtume alayhi salam na yeye akajizuia nayo. Wa hadha yatabayanu fi al-ma'lam at-tali, na hili litabainika katika funzo ambalo litafuatia lenye kuja baada ya hili insha Allah taala. Khulqun adhim min akhlaqi al-anbiya'i alayhim salam, tabia hii nzuri sana katika tabia za manabii alayhim salam. Kadhalika wanaingia wale warathatul anbiya, wale warithi wa manabii, العلماء والدعاة والمصلحون مع علماء مع دعاة na watu ambao wamechukua kazi ya kutengeneza jamii, kuwa wavumilivu katika kuyajibu maswali ya watu wao. Hii ni tabia kubwa sana ya manabii, kuwa mvumilivu na tenga muda wako kuwajibu watu maswali yao kutoa ishkalati ambazo zimewapata, kutatua matatizo yao, kuwapa nasaha, kuwafariji na mfano wa hayo. Hii ilikuwa ni tabia ya manabii wa Allah. Na shekhe akasema hapa juu ya kila mlinganizi atakiwa awe hivi, sio ukiulizwa maswali wakasirika na kuanza kugomba utaki maswali au waona kwamba ni usumbufu, utaki watu wakusumbue. La, ad-da'i wal-muslih ni mtu wa watu. Na kwa nini watu wakufuate wewe? Unatakiwa ujiulize. Watu wameacha baba zao ambao wanawaheshimu, wana babu zao, wana wazee wao wa ukoo, pana watu wana vyeo, wana pesa kuliko wewe, lakini mtu haja kwenda kuwauliza maswali, anajua hawataweza kujibu swali langu, akawa na dhana njema na wewe, mwalimu, sheikh, mguu mosi, mguu pili mpaka kwako, au akaandika swali lake kwenye karatasi, au akakutumia ujumbe kwa simu, au akakufuata ulipo. Hakufanya hivyo isipokuwa alikuwa na thika na wewe kwamba unayo elimu ya kumjibu. Basi ikiwa kweli elimu hii unayo, mjibu. Na si kwamba wakati wote unaweza kuwajibu watu, basi angalau wewe una wakati umeutenga, unaweza ukashughulikia mambo ya watu wengine. Haya ni mambo ya maduati, mashaikh, walimu, watakiwa wana tabia hii. Lakini wengine pia katika walezi na wazazi, ujibu maswali ya watu wako ambayo wayajua. Tumeona hapa manabii walijibu maswali hata ya kidunia, mambo ya vyakula. Baadhi ya wana Israeli waliuliza vyakula, wataka vyakula mchanganyiko, wamechoka chakula kimoja. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid, mliwasikia hao, walishindwa tu subira ya kuvumilia chakula cha aina moja. Sasa ni mambo ya kawaida haya, mambo ya kidunia, mambo ya kimaisha, mambo ya vyakula na vitu vingine. Kama wale walioomba, waliomtaka Isa alayhi salam awaombee vyakula vitoke mbinguni. Sasa na wewe mzazi au mlezi, jitahidi kuvumilia maswali ya watu wako. Ikiwa ni katika maswali ya kidini, kama una elimu wajibu, au watafutie majawabu uwajibu. Na kama ni masala ya kidunia ambayo yanakuhusu, wape majawabu kama walivyojibu manabii hapa. Ukaulizwa na watoto wako au jamaa zako unaoishi nao mambo ya kula, leo twala nini, mbona hichi hakuna, sabuni imekwisha, tufanyaje? Usitoe macho na kugomba, kawaida hiyo, jibu vizuri tu maswali ya wale ambao unawalea. Hili jambo linawaelekea wanaume ambao ni walezi, kadhalika na wanawake ambao ni walezi, kujibu majawabu mazuri kwa wale ambao wanatuuliza katika jamaa zetu. Na ndani yake kuna kulea, inawezekana kauliza jambo baya, basi kuwa na subira na umfahamishe kwamba hapana, usiulize hivyo, hilo ni kosa, wapata dhambi, haya ni maasia, sawasawa kadha. Na huenda akauliza swali zuri, lakini pengine ni dhima kwako, ni kitu takiwa umpe. Sasa usikasirike kwa kuwa kuna haki yake yaidai, mpe jawabu zuri, fanya subra, nitakutafutia kitu fulani, nalikumbuka hilo, nitalifanyia kazi, wa hakadha. Na kuna maswali mengine ni maswali ya kuzikuza akili za watoto. Lazima uulize sana, watoto wana maswali mengi, nikaa naye maswali yaishi, watakiwa uwe na subira kwa sababu ni maswali ya kuikuza akili yake. Kuna ambayo utazungumza kujibu, mengine waitikia tu, yeye akiongea waitika tu, mengine jawabu lake ni kutikisa kichwa, yeye ashaelewa, lakini wajibu wa hakadha. Jambo hili ni katika tabia njema walizokuwa nazo anbiyaullahi alayhimu salam. Weka nukta, tatosha hiyo. inshallah darasa ijayo tutaingia kipengele kingine, warauhum wa hadharuhum alayhim assalam min alqawli ala Allah bila ilmin. In darasa itakayofuatia katika wiki ijayo inshallah. بهذا القدر كفاية إن شاء الله تعالى.